एहसान कर एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए।